รวดเร็วชีวะตามมาเก็บรับค่ามองลงสเนหาหรือโอนหาเหมือนลายรูปบนเครียดตื่นนะสร้างลายขนาดชีวะนั้นเต้ช่องไอ้มีแม่ยกไปเจนสเนแต่จองไปจองสุดท้ายมูชีวะมองลงยกโอตักคำเป็นน้องเมื่อถ่ายรูปสวนเช่นดงจงสนายจงกระบายจงสุดท้ายมูชีวะมองยกโอตะ